राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 12 मार्च 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भुंसर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित नवनीत पीतांबराधरणिंबराधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरिओ नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। एक बार आपने कहा था कि दुख आवे तो दुखी नहीं होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। तो ये सावधान होना क्या है, जरा समझा कर बताए। मानो दुख आने पर दुख क्यों आया है, शांति से दुख क्यों आया है, दुख इसके लिए आया है। शरणानंद जी ने पूछो कि आपका साधन क्या है, आपने क्या साधन किया है, आप लिखे लिख लो दुख का प्रभाव। तो दुख का प्रभाव होता है, दुख का भोग दो होता है। दुख का एक प्रभाव होता है, एक भोग होता है। दुख में दुखी होना था, दुख का भोग है। दुख लोग खास करना क्यों आया है, कोई ना कोई सुख की इच्छा थी, कोई कोई हमने गलती करी है तो दुख आया है। दुख ऐसे निर्दोष नहीं आता, दुख शिकार करता आया है। तो नारायण जी ने सब दुख का प्रभाव ही साधना और साधना दे दोगे। पूछा तुम्हारा साधन क्या है, हम लिखना चाहते है, तो लिख लो दुख का प्रभाव। ये दुख का प्रभाव पुस्तक में है। तो दुख का प्रभाव होना चाहिए। प्रभाव कब होता है कि तुम्हें दुखी नहीं हुए, दुखी ना होकर दुख क्यों आया, कारण क्या है इसका। कहीं कहीं सुख की इच्छा है, कोई कोई सुख चाहते है, तब दुख आया थे, दुख ना देता। दुख आया है सुख की इच्छा से, और वो इच्छा वो सिखाने के लिए। तो दुख का प्रभाव होता हुआ, प्रभाव प्रभाव से साधन तेज होता है, और दुखे भोग से दुखी हो जाते हैं, फायदा नहीं होता, प्रभाव से सुखी होता है। तो दुख का प्रभाव होना चाहिए, प्रभाव पड़ना चाहिए। दुखी नहीं होगा शांति से, दुख क्यों आया और कारण की खोज करे। खोज करने से जो बात मिलेगी उसका त्याग करे, फिर त्याग करने वाला तो साधन बढ़ जाएगा तेजी से, अच्छा होगा। दुख के प्रभाव से ही व्यक्त है जीवाओं में सदर भाव है। दुख का प्रभाव और दुख का भोग दो होता है। दुख का भोग दुखी होना है, दुखी ना होना दुख का प्रभाव है। दुख का प्रभाव होना चाहिए, प्रभाव और उन्नति होती है। मनुष्य दुख में दुख आना पर चित्त में शांति है, शांति और दुख की खोज करे। दुख क्यों आया है, कोई कोई सुख इच्छा है, कोई कोई गलती हुई है, इस बार दुख आया है। तो वो दुख का प्रभाव पड़ेगा तो उसे दुख वो गलती नहीं होगी। जो पहले कोई गलती हुई है, दुख की इच्छा सुख की इच्छा करी है, वह कांट रहा है। दुख का प्रभाव एक पुस्तक है, शरण जी लिखी हुई, जल्दी समझ में आनी कठिन है। उस भाषा से बात। आपने कहा था कि भगवान से एक होकर उन्हें जान सकते हैं और संसार को उससे अलग होकर जान सकते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार जीवन में चेष्टा करते हैं लेकिन कई वर्ष लग गए अभी तक सिद्धि नहीं हुई, कई वर्ष लग गए ऐसा करते करते लेकिन अभी तक सिद्धि नहीं हुई, तो तत्काल लाभ कैसे हो? तत्काल लाभ तो है वो जिज्ञासा, वो जोरदार जिज्ञासा से होता है और घर से होता है, क्या होता है लाभ की इच्छा होने से लाभ होता है। परमार्थिक उन्नति केवल इच्छा से होती, जोरदार इच्छा हो तो लाभ होता है। इच्छा को बढ़ाओ, परमार्थिक इच्छा को बढ़ाओ, वह बढ़ेगी तो सिद्धि होगी। एक देहाभिमान गलत है, देहाभिमान दूर करने के लिए देख एक वस्तु है, जैसे ये वस्तु है ऐसे देह है, ये भी काम में रहते ऐसे देह हो काम में ले हो, देह मैं हूँ मेरी है मेरे लिए है, तीन बात छोड़ दो। देह मैं हूँ अथवा देह मेरा है अथवा देह को काम में रहना है, मेरे लिए है मेरे लिए नहीं है, देह मेरी नहीं है मैं देह नहीं हूँ, मेरी नहीं है मेरे लिए भी नहीं है, देह सब संसार के हित करने के लिए। यह बात बहुत गहरी है, बहुत बढ़िया है। जड़ चीजें जितनी है वे अपने खूब लेने के लिए भोग भोगने के लिए नहीं है, वे सबके सब ही संसार की सेवा के लिए है। संसार की चीजें है और संसार की सेवा के लिए ही है, अपने सुख लेने के लिए कोई चीज नहीं है। संसार जितनी चीजें सबकी सब संसार की सेवा के लिए है, सेवा करने से लाभ होता है, अपने लिए लेने से बंधन होता है। संसार की चीजें अपने लिए लेने बंधन होता है, बंधन और संसार की सेवा के लिए है, ये अपनी है नहीं, अपने नहीं अपने लिए नहीं है। मैं कोई बात नहीं आई सुन बोलो, जड़ चीजें मात्र रुपया पैसा चीज वस्तु सब की सब संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। आप बात बड़ी मार्मिक है, बड़ी अच्छी बात है। जड़ चीजें जितनी अपने पास है वे सब की सब दुनिया की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए सेवा के लिए, उनके द्वारा सेवा करो। वैराग्य स्थिर कैसे हो? वैराग्य माना संग से, हर एक काम सीखना हो तो उसका वैराग्यवान है उनका संग करो, वैराग्यवान संग से वैराग्य होता है, क्यों कहना नहीं होता। अथवा वैराग्यवान चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, वैराग्यवान पढ़ो कैसे फायदा होता है। वैराग्यवान ही बातें करो, वैराग्य की बातें पूछो और वैराग्य की बातें सुनो, वैराग्य होता है। कोई भी काम हो आपको साग देना साग बाजार में जाओ, कपड़ा देना कपड़े बाजार में जाओ, ऐसे वैराग्य होना हो तो वैराग्य की बात पुरुषों के पास जाओ, वन पर वर्षण करो वर्ष बात करो, वैराग्य होगा जरूर होगा, संदेह नहीं है। वैराग्य लेना आप करना है, वैराग्यवान संग से होता है, वैराग्यवान बातें सुनो, वैराग्यवान जो संत हुए महात्मा उनके चरित्र पढ़ो, उनसे ज्ञान होता है। पूछते हैं कि हमने गुरु शिष्य की परंपरा के बारे में काफी पढ़ा और सुना है, बड़े ही बात बन जाएगी, कभी सच्चाई से लगे छुट हो जाएगा, सच्चाई आ जाएगी। मोटर चलाते है ना, चाबी लगाओ चाबी लगाओ, 20 चाबी नहीं 21 लगी खत्म, का सर बुलाया बाप है। देखो आप गए तो शिष्य नहीं मिला थे, मैं बाहर का काम तो गुरु का ही करता हूँ। बोलो गुरु जो बात बताते हैं वही तो बताता हूँ मैं गुरु हूँ तो चेला है यू नहीं कहता, चेला नहीं बनता वो, बात तो गुरु बता वही बताता हूँ, बात में कमी रहता नहीं। तो आपको वास्तव में गुरु से लाभ लाभ मिल रही, मैं सिर पर हाथ नहीं रखता आशीर्वाद नहीं देता, तू चेला है मैं गुरु हूँ ऐसा नहीं मानता, तो इसकी क्या जरूरत है, बात मिलनी चाहिए, बात में क्या कमी है बताओ। जिन्हें गुरु बनाया तो बातें मिली है उनसे बातें कमी नहीं होगी मेरी, आप बता दो उनसे कम कमी नहीं है। अब बोल बोल तुम बोल भाई क्वेश्चन ना तो। कहते हैं गुरु की तो जिम्मेवारी होती है शिष्य को उद्धार करने की, शिष्य का उद्धार करने की, तो इसलिए अगर आप नहीं बनाते, नहीं मैं बनाऊंगा तो गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए, उनसे बिल्कुल तो पाप लगेगा। गुरु मैं नहीं बनता तो आप नहीं मानो तो पाप नहीं लगेगा, सुविधा है, गुरु बनाना चाहिए सुविधा हो जाएगी, आपस हो जाएगी। कोई बात नहीं मानोगे तो पाप लगेगा, मेरी बात नहीं मानो तो पाप नहीं लगेगा, लाभ नहीं होगा एक बात होगा। अब पाप बात काम में लाए नहीं लाभ नहीं हो तो क्या बात है, सच्ची बात है, लाओ काम से लाभ होगा, गुरु का आशीर्वाद मिले कृपा करे सिर पर हाथ रखे वो नहीं होगा, पर काम में लाओ लाभ होगा जरूर, क्योंकि गीता जी की बात है, भागवत की बात है, पुराणों की बात है, शास्त्रों की बात है, वे बातें कहता हूँ मैं, कोई हमारे घर की बात नहीं कहता नहीं, ये बात है, वो आपके लिए मेरे के लिए सबके लिए लाभ की बात है। काम तो गुरु का ही करता हूँ, आप पूछो बात गुरु को भी पूछते हो, मैं भी पूछो उन्हें उत्तर देता हूँ। ये पूछते हैं कि हमारे पास जो बुद्धि है मन है और जो लगन है उसके अनुसार हम भगवान के समर्पित होना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे दैनिक कार्यों में वो भाव जो है छूट जाता है और कुछ समय तो समर्पण का भाव रहता है, हर समय स्थायी नहीं रहता, इसके लिए क्या करें? इस वास्ते भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रेम दो, भगवान से मांगो, भक्ति मांगो, भक्ति अपनी देर न कही, भक्ति भगवान से मांगो, भगवान मिलेगा, भगवान से मिलते मांगने पे जितनी आपकी तेजी होगी उतनी विशेष मिलेगी, भगवान से मांगो मिलेगी, भगवान ने शक्ति है वो तो अपने लिए ही है, माँ के दूध दादा बच्चों के लिए ही है और किस लिए, तो भगवान ने शक्ति हमारे लिए ही है, भक्ति भगवान क्या करेगा हमारे लिए है, जरूर मिलेगी, मांगो जो चीज नहीं आप गए, भगवान के पास शक्ति है वो भगवान की क्या कमाएगी, हमारे लिए है, माँ की गोद है, माँ का दूध है, माँ का कपड़ा है, तो बालकों के लिए है, बालकों का कमी है पूरा लगता है हमारे लिए है, भगवान शक्ति हमारे लिए है। भगवान दो बात है, पापियों को भगवान स्वीकार करते हैं और धर्मात्मा को स्वीकार करते हैं, यही बड़ी लाभ की बात है। पलते उदाहरण पर राम राम राम राम राम राम बोलते हैं, अधम उदाहरण राम राम राम, तो अधम उदाहरण अधम का उद्धार करते हैं, पापी को शुद्ध करते हैं। करते रहो लाभ होगा, जरूर होगा। भगवान का नाम लिया हुआ बिखर नहीं जाएगा, बिखर नहीं जाता, लाभ होता है। भीतर संचय होता है, आज सत्संग किया, कल किया, परसों किया, सत्संग किया है, उस सत्संग का लाभ भीतर जमा होता है। कई दिनों के बाद में देखा तो काफी फल पड़ता है, पक्की बात है। जितना मन लगाता है, जितने भी ऐसे पापी हो सुराजी होते हैं, अदम उदान है, पतित पावन है, उसको शुद्ध करते राजी होते हो, फिर शरण जाओ और कहो भगवान ने, भगवान से करो प्रार्थना, अदम उदान पतित पावन नाम है। कितनी बढ़िया बात है, भगत के ऊपर कमरे के बारे कृपा करते हैं, ऐसे इच्छा होती है उतना लाभ होता ही है, वो कम होता तो कम होती है, वो कबीर साहब है ने पति पावन जब सुने जो कभी ये रोए बगल भगत वचल प्रभु जब सुने दिया कबीरा रोए, अदम उदाहरण जब सुने रया नचिता सोए। अदम उदाहरण ठीक है, अपने गाँव में जाएगा भगत वचल तो भगत वचल तो फिर भग रहे, अदम उदाहरण ठीक हो, ये मुझे दुनिया में कई धर्म है जिनमें ईश्वर को नहीं मानते, जैसे बौद्ध धर्म में वेदों को भी नहीं मानते, तो उनकी मुक्ति कैसे होती है? अब वो जाने भगवान जाने, वे भी ईमानदारी से काम करे, दूसरों के हित करे तो उनको लाभ होता है। भगवान की ऐसी विलक्षणता है, भगवान को नहीं माने उनका भी उद्धार होता है, भगवान कृपा करते हैं। और ये नीयत ठीक से है, बातों ठीक चल रहा है, न्याय का करता है, न्याय नहीं करता, शुभ काम करता है, दूसरों का हिस्सा आता है, तो उसका कल्याण हो जाए। भगवान नहीं माने, भगवान को माने नहीं, भगवान को माने उनका कल्याण करते है, नहीं माने उनका भी कल्याण होता है। भगवान है मन में वो नहीं है कि मेरे को नहीं माने तो कल्याण न करे, ऐसा नहीं है, सबका कल्याण करते है, सबका हित करते है। कहते हैं बुद्ध को हम भगवान का अवतार मानते हैं, जानो, और वो भगवान को मानते ही नहीं, तो फिर उनको अवतार क्यों मानते हैं? देखो मुख्य बात अपना कल्याण करो, दूसरों की पंचायती कर भी सब होगा, अपना उद्धार करो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ गए अपना भवन उधार, अपनो काम करो, दूसरी पंचायती मत करो, हम कर सकूंगा नहीं, अपना ही उद्धार नहीं करो दूसरा पास कैसे करूंगा, दुनिया तो बहुत है बड़ी, उनको उधार कर सकूंगा नहीं, अपने उद्धार में सबका उद्धार है, सबका अपने ठीक बनाओ, अब ठीक करो, इससे फायदा होता है। हाँ बोलो, आप कहते हैं कि भगवान भक्तों का भी कल्याण करते हैं, पापियों का भी कल्याण करते हैं, तो फिर भक्ति मार्ग पर चलने की क्या आवश्यकता है, वो तो अपने आप ही कल्याण, भक्ति हुई तो दोनों में भक्ति होती है, भक्ति होने से गए तो भक्तों का कल्याण करे, पापियों करे तो भगवान ही भक्ति करने से ही करेगा। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, तो सन्मुख तो होने से होने वो होना ही पड़ेगा। इन्वेस्ट करनी भक्ति उद्धव क्या, पापियों को भी आनंद लेना चाहिए, पापियों को उद्धार करते। आप कई बार कहते हैं कि सच्चे हृदय से लग जाओ, तो हमारे पास वो सच्चा हृदय है कि नहीं है, आप लग जाओ हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा। अपनी नियत ठीक रख कर गए भगवान में लग जाओ, वो सच्चा हृदय हो जाएगा, सब हो जाएगा। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, सन्मुख होकर लग जाओ फायदा होगा। जो जो सन्मुख हो गए जो फायदा होगा, जरूर होगा, निश्चित समझो। संसार में घाटा लाभ नफा दोनों होते हैं, इनमें नफा ही बहुत है, घाटा दोनों ही है। परमात्मा तब चलने में नफा ही नफा, घाटा ही नहीं, फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। ये बात है भाई, सच्चे हृदय से लगे रहो। अरे से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई। राम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई। राम जी से लगे रहो भाई, क्या बात है भाई, उद्गार है भाई। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। काकड़िया मतीरा आदि शब्द बेल के लगता है, वो लगे रहे वो पानी में तैरेगा, भग जाएगा। तोड़ करके पानी में ना उतर तो निकल जाएगा, ठीक रहेगा। लगे रहो वो पानी उद्धार करेगा। जरूर फायदा होता है, ये संदेह नहीं है। सत्संग करने वालों के फर्क पड़ता है, पड़ता ही है। जितने लगन होंगे उसके अनुसार फायदा होगा। लगे रहो भाई प्रभु से, लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से हरि जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लगे रहो भाई, हो तेरी बिगड़ी बात रंग लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई। रंग लागी बंका लागी, लागी सदन धन्ना भगत के ऐसी लागी। हरि ने साथ निभाई, हो धन्ना भगत के ऐसी लागी। हरि ने साथ निभाई, राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लगे रहो भाई, वो तेरी बिगड़ी बात बन। सेना लागी केवट लागी लागी मीरा बाई। सेना लागी केवट लागी बलख बुखारे ऐसी लागी छोड़ चले बादशाही राम जिस लगे रहो प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई वो तेरी बिगड़ी लागी प्रहलाद के लागी नारद बीन बजाई। ध्रुव लागी प्रहलाद के लागी शिव सन का दिक लगे रहत नित कबहु न रहत अघाई। हा शिव सन का दिक लगे रहत नित कबहु न रहत अघाई राम जिस लगे प्रभु से लगे रहो भाई हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई हो तेरी बिगड़ी ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई। ऐसा ध्यान धरो घट भीतर कै तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई। के तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई राम जिस लगे रहो भाई हरि से लगे रहो। तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन सतगुरु बैठे सेना बतावे सूरा लड़त लड़ाई। सतगुरु बैठे सेना बतावे सूरा लड़त लड़ाई। भेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर साई। ओ भेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर साई राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई हो तेरी बिगड़ी बैरी घात करे छुप छुप कर प्रगटन देत दिखाई। बैरी घात करे छुप छुप कर प्रगटन कहत कबीर सुनो भाई साधो लाभ उसे होता ही है सच्चे हृदय से लगे रहो भ्रम में लगे रहो आप, सुनो मत। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, कृपा करो नाथ, बोलू नहीं हे नाथ। अपने नियत है ऐसे, अगर सच्चे हृदय से लगे हुए हैं तो लाभ होता ही है, डरो मत। ये रसा भाग्य का है, एकदम फायदा है, बहुत फायदा है, बड़े भारी फायदे की बात है। सच्चे हृदय से लगे रहो, जितने लगन भीतर की होती है उससे ज्यादा लाभ होता है। साधक के तो ऐसा मालूम होता है कि मैं भर करता हूँ वजन में फायदा कम होता है, परंतु मूल में फायदा ज्यादा होता है। जैसे लगन है वैसे ज्यादा फायदा होता है। विचार कर देखे तो मेरी ऐसी लगन नहीं थी जितना फायदा होता है, जैसी बातें मिली ऐसा थी नहीं। जरूर लाभ होता है, इसमें फर्क नहीं है। तभी सत्य में लगे हुए है वो लगे हुए छोड़ते नहीं, सत्य छोड़ते नहीं आ जाते, सत्य छोड़ते नहीं है। सच्चे हृदय से लगे नहीं लगी है और ये सत्य नहीं छोड़ते, फायदा होता है, जरूर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंचित मात्र फल पड़ता है, एकदम सच्ची बात है। किसी काम में आप लगे रहे हो दुनिया में लाभ हानि दोनों होता है, इनमें हानि नहीं होती, लाभ होता है, नहीं होता। 11 मिनट आ गया भाई, कीर्तन हम सुनाओ, सब भगवान नाम और कीर्तन सुनाओ। अजब उदाहरण पतित भगवान ऐसे नाम लो हमारा।